τον πρωταθλητή. Τον Τσίπρα. Τον πρωταθλητή. Τον έδαιναν με ένα σκηνί. Το σκηνί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Εκεί μπροστά στη Μάνταμ Μέρκελ. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια? Κι αυτός γεμάτος λεβέντια, με θριαμβευτική ματιά, λυνόταν πριμετρήσεις τρία. Τρία. Πριμετρήσεις τρία. Πιστεύετε ότι εγώ θα κάνω πίσω? Λυνόταν πριν μετρήσεις τρία. Το τραγούδι είναι για τον Τζίμι τον πρωταθλητή. Αλλάζει εύκολα. Κρατάμε το πρώτο τσι, βγάζουμε το ζήτα, βάζουμε σίγμα, γίνεται τσι, πρας. Ο πρωταθλητής που μπροστά στην Μαντάμ Μέρκελ τον δένανε, παρόλα αυτά λυνότανε. Όλα αυτά επειδή αύριο έχουμε την εθνική μάχη, μην το ξεχνάμε, σε αυτή την Ευρώπη που κάθε μέρα μόνο δυσάρεστες ειδήσεις από τη νύχτα πια έρχονται. Σε αυτή την Ευρώπη αύριο πάμε να διαπραγματευτούμε. Έχει προετοιμαστεί πολύ καλά η ελληνική ομάδα. Έχει δώσει οδηγίες ο ηγέτης, οι σκέψεις αλλεπάλληλες. Σκέφτονται αυτά τα, το think tank, αυτό το περίφημο που έχει σκεφτεί τα τελευταία δύο χρόνια, τόσο καλές σκέψεις, τόσο καλές προτάσεις, όλα τα ενδεχόμενα, με τέτοια προνοητικότητα, τέτοια μεθόδευση, στόχευση. Αυτοί λοιπόν σκέφτηκαν και έχουν εξουσιοδοτήσει τον πολύ καλό διαπραγματευτή, όπως λέει και ο Σόιμπλερ, τρολάροντας ό,τι μπορεί να τρολάρει από αυτόν τον τόπο, από αυτή τη χώρα, παρεμβαίνοντας και στα εσωτερικά της χώρας, αλλά κανείς δεν θέτει θέμα γι' αυτό. Πάνε αύριο λοιπόν στο Eurogroup το ιστορικό. Αν δεν είναι αύριο, θα είναι μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα, μια άλλη συνδιάσκεψη εκεί ηγετών. Οπότε για να πάνε όλα καλά, εμείς εδώ βάζουμε το τραγούδι, το γνωστό Τσίπρας ο πρωταθλητής. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι και ρυθμικό, έρχεται και από μια άλλη εποχή. Είναι ο Δώρος Γεωργιάδης. Είχε μεσουρανίσει τη δεκαετία, λίγο στη Χούντα και μετά τη δεκαετία του 70 με κορυφαίο άσμα, αν θυμόσαστε. Το Αν ήμουν πλούσιος. Πόσα. Πολλά έλεγε αυτό το τραγούδι για πάρα πολλούς φτωχούς. Έμεινε τελικά ως τραγούδι και ως ευχή. Εδώ όμως τον ακούμε στον Τσίπρα τον πρωταθλητή. Αν εμείς πηγαίναμε σε μια σύνοδο κορυφής και τους λέγαμε κατεβάστε τα μολύβια, δεν υιοθετούμε τη στρατηγική της λιτότητας, ενδεχομένως να αποφασίσετε σήμερα ότι διαλύεται η Ευρώπη ή να κάτσουμε στις 3-4 μέρες κλεισμένοι μέσα στη σύνοδο μέχρι να πάρθει μια απόφαση διεξόδου. Για να δοξάσει την Ελλάδα, να δοξάσει την Ελλάδα. Εμείς είμαστε σκληρά καρύδια. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Λοιπόν δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Μπράβο! Μάρια να φύγει η Πασλάδα. Ζήτω! Ζήτω η Ελλάδα! Τυχαίνουν και κάποιες στραβές που και που. Στραβές όπως λέει ο Μπαλάφας που είπε στραβή τη δολοφονία του μικρού στο Μενίδη. Κάποιες στραβές συμβαίνουν και εδώ, ακούσατε τον Μπρέκα. Και γενικώς αυτές τις συνδιασκέψεις, αυτές τις συσκέψεις της Ενωμένης Ευρώπης στις αρχές του 21ου αιώνα, μόνο στραβές τυχαίνουν για την Ελλάδα και γενικότερα για τους άλλους λαούς. Για κάποιες χώρες πάνε πολύ καλά τα πράγματα, για κάποια συμφέροντα πάνε άριστα τα πράγματα. Άλλωστε τα σκυλιά που έχουν εκεί τα συμφέροντα γαυγίζουν και δαγκώνουν προκειμένου να υπερασπιστούν τα συγκεκριμένα συμφέροντα, θυσιάζοντας λαούς και ό,τι βρεθεί στο διάβα τους. Όλα αυτά δεν τα φοβάται ο ατρόμητος. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει την ψυχολογία μου. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια? Εγώ δεν τα φοβάμαι τα λιοντάρια. Ο Αλέξης έχει πάει δύο φορές στη ζουγκλιά. Στα λιοντάρια? Βέβαια, λιοντάρια και τίγρης. Όπω και δεν φοβήθηκε. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια? Ο Αλέξης δεν φοβάται. Δεύτερος άθλος στη σειρά. Go back, κυρία Μέρκελ. Λίγιζε σίδερα χοντρά. Go back, κύριε Σόιμπλε. Και σπάγε μπρούτζινους καλκάτες. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Όλοι μαζί. Go back, κύριοι της Τρόικας. Όλοι μαζί το παραπαπάμε. Ένα τραγούδι που έχει μέσα τη χοροδία η οποία λέει παραπαπάμ. Γενικότερα είναι ένα ωραίο τραγούδι, ρυθμικό, ταιριάζει απόλυτα γιατί αύριο θα τεθεί το χρέος και θα αναγκαστεί ο Σόιμπλε, σύμφωνα εδώ με τα ελληνικά δεδομένα, της τρέχουσας κυβέρνησης να κάνει μια κολοτούμπα, γιατί τον έχουμε στριμώξει δύο μήνες πριν τις εκλογές, τις δικές του, τρεις μήνες, 24 Σεπτέμβρη είναι εκλογές γερμανικές. Τον έχουμε στριμώξει, οπότε πάμε να θέσουμε τη δική μας ατζέντα, όπως ξέρουμε εμείς να στριμώχνουμε όλους αυτούς. Όπως έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα, τον ακούσαμε λίγο πριν, που λέει: αν πηγαίναμε εμείς σε μια σύσκεψη της Ευρώπης, θα τους βάζαμε τα μολύβια κάτω και θα τους κλείναμε μέσα 4 μέρες. Το κάναμε για 17 ώρες. Με μεγάλη ήττα των Ευρωπαίων. Έφαγαν τεράστια ήττα οι Ευρωπαίοι, 80 δις εμείς ένα μνημόνιο και άλλο ένα που ήρθε τις προηγούμενες μέρες. Εν πάση περιπτώσει, αύριο σβήνουμε, λύνουμε, κάτι θα κάνουμε στο χρέος που το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Δεν θα το αναγνωρίζαμε. Θα το διαγράφαμε. Θα το κουρεύαμε. Θα το διευθετούσαμε. Θα το επιμικίναμε. Θα το αναδιαρθρώναμε. Μια ωραία πεταλούδα μες στον κάμπο τριγυρνά. ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνουμε τα μέτρα, αφήνουμε το χρέος. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει στο χρέος. Το χρέος έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, το ελληνικό χρέος, ειδικά από την τελευταία κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Κάνανε διάφορα στο χρέος και βγαίνανε μετά εδώ στον ελληνικό λαό και ανακοινώναν αυτά τα ωραία που είχαν κάνει. Αλλά ετούτη εδώ έχει χρησιμοποιήσει πολλές λέξεις. Έχει βασανίσει το χρέος με πάρα πολλές λέξεις και μόνο λέξεις και φράσεις και του έχει δώσει και έχει καταλάβει το χρέος. Να θυμηθούμε πέρυσι περίπου τέτοιες μέρες πάλι ένα Eurogroup, πάλι ο Τσακαλώτος πήγαινε εκεί, πάλι με τις ευχές όλων για καλή επιτυχία, να τα πάει καλά. Πάλι στις σκέψεις του Μαξίμου. Και πόσο τους κουράζουν αυτές οι σκέψεις, τον Καρανίκα και τα άλλα παιδιά, το Φλαμπουράρι. Δεν είναι για αυτά οι άνθρωποι, φαίνονται. Παρ' όλα αυτά, για το καλό των Ελλήνων έκαναν και τότε συσκέψεις. Είχαν λάβει αποφάσεις, είχαν μελετήσει όλα τα ενδεχόμενα, είχαν στείλει τον Τσακαλώτο. Βγαίνει ο Τσακαλώτος από τη σύσκεψη και είχε ανακοινώσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το χρέος. Αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα χρειάζεται κάποια μέτρα που θα πάρθουν βραχυπρόθεσμα. Μπράβο! Κάποια μέτρα που θα πάρθουν μεσοπρόθεσμα. Μπράβο! Και κάποια μέτρα που θα πάρθουν μακροπρόθεσμα. Μπράβο! Για να μπορέσει η οικονομία να πάρει μπρος. Και θα πάρει μπρος αν θα πάρει μπρος. Και θα πάρει μπρος αν θα πάρει μπρος. Και θα πάρει μπρος αν θα πάρει μπρος. Επειδή έγινε μια συζήτηση για το χρέος. Όπως τον κοίταζαν χαζά. Φωνάζω κύριος Τσίπρας πονηρά. Τον νου σας τους πορτοφολάδες. Τους πορτοφολάδες. Η θέση μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ εύκολη. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε με το δικό μου το τρόπο να σας πω πού νομίζω ότι βρισκόμαστε. Σήμερα, με τα διέξοδα που δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας και του χρόνου που χάνει, αλυσοδένει τη χώρα. Επειδή χάνει και του χρόνου. Δεν εννοεί του χρόνου, το 2018, εννοεί το χρόνο, αιτιατική, αλλά είπε γενική, δεν έχει σημασία, λεπτομέρεια σε όλα αυτά. Έτσι λοιπόν είχε βγει από αυτή τη σύσκεψη τότε ο Τσακαλώτος και είχε πει ότι θα πρέπει να πάρουμε βραχυπρόθεσμα, μέτρα, μεσοπρόθεσμα και μακρυπρόθεσμα. Α, πρωτότυπο, αυτό που κάνουμε συνήθως, θα πήραμε αυτά τα μέτρα, δεν τα πήραμε καλά, ήρθαν μετά, ξαναπήραμε κι άλλα. Και αύριο, μεθαύριο, όποτε θα τελειώσουν, θα βγει πάλι και θα ανακοινώσει κάτι που πρέπει να κάνουμε. Βέβαια, εδώ έχουμε προηγηθεί. Εμείς έχουμε πάρει μέτρα μέχρι το 2020-2021 για να μην έχουν να μας λένε τίποτα οι άλλοι. Με την προϋπόθεση, βέβαια, να λυθεί αύριο το θέμα του χρέους. Αλλιώς ισχύει μια δέσμευση. Ισχύει κάτι, δέσμευση. Κάτι που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αν δεν πάρουμε κάτι για το χρέος, δεν θα ισχύσουν και αυτά τα μέτρα που τα ψήφισαν με τόσο μεγάλη χαρά και με τα δύο χέρια κάποιοι βουλευτές, όπως δήλωναν, βλέπε Νάσο Αθανασίου. Καλά όλα αυτά που λέει ο Τσακαλώτος, αλλά αυτό που ακριβώς χρειάζεται και παίρνει τελικά η χώρα είναι αυτό που ακολουθεί. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά πέι. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Πολλά πέι. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Μπράβο. Μα για να βγει την φασουλάδα. Πολλά πέι. Έτσι λοιπόν, ετοιμαστείτε, έρχονται και άλλα ή και άλλο ένα. Αύριο θα φανεί, θα το ξέρουμε όταν τελειώσει το Eurogroup. Είναι το momentum, ζούμε σε ένα momentum, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός προχτές, τη χρησιμοποιεί συνέχεια αυτή τη λέξη, του αρέσει πάρα πολύ, σε κάποιο λογογράφο δηλαδή αρέσει και αναγκαστικά αρέσει και στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το momentum της ανάκαμψης ή της ανάπτυξης ή της αναπτυξιακής ανάκαμψης ή της ανακαμψιακής ανάπτυξης, όπως κάπως έτσι πήγε να το πει, το είπε τελικά ο Μπαλάφας. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε ένα, πώς το λέμε, ένα momentum. Σε ένα momentum ανάκαμψης. Μια στιγμή σήμερα, στην, αν το φωτογραφίσουμε στην Ελλάδα, είναι μια στιγμή. Τι έχουμε δηλαδή? Έχουμε μια αναπτυξιακή, όχι ανάκαμψη, ανάσα. Είναι τέτοιο momentum αυτή τη στιγμή. Σε ένα momentum ανάκαμψης. Επομένως, η υπόθεση διαπραγμάτευσης πρέπει να υπηρετήσει αυτή τη στιγμή, να μην σταματήσει αυτός ο δρόμος της αναπτυξιακής ανάκαμψης. Της αναπτυξιακής ανάκαμψης. Της αναπτυξιακής ανάκαμψης. Έτσι λοιπόν, έχουμε νέο όρο, είναι η αναπτυξιακή ανάκαμψη. Είναι η αναπτυξιακή ανάκαμψη και τα δύο μαζί, γιατί μέχρι τώρα οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, τα τελευταία 7 χρόνια μέσα στην κρίση, μας λέγαν συνέχεια για μια ανάκαμψη που έρχεται ή για μια ανάπτυξη που έρχεται. Τώρα λοιπόν έχουμε μια αναπτυξιακή ανάκαμψη, σύμφωνα πάντα με τον θεωρητικό του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, το Γιάννη Μπαλάφα. Πολύ καλά κάνει και εμφανίζεται τώρα τελευταία. Βέβαια, πολλές εμφανίσεις στα κανάλια σημαίνει ότι δεν επιτελεί το έργο του και το λειτουργήμά του στο Υπουργείο. Αλλά δεν πειράζει, χαλάλη, γιατί χρειάζεται ο λαός καθοδήγηση και ο Γιάννης ο Μπαλάφας νομίζω είναι ιδανικός. Με το που τον βλέπεις, με το καλημέρα και μόλις αρχίσει και αναπτύσσει μετά τις απόψεις του, να λέει αυτά τα momentum της αναπτυξιακής ανάκαμψης, νομίζω τον έχουμε ανάγκη όλοι. Η ψυχαγωγία του ελληνικού λαού πολύ περισσότερο. Σαν σήμερα πριν 30 χρόνια είχαμε πανηγύρια, όχι τέτοια ώρα, κάπου εκεί στο βράδυ. Ελλάδα, Σοβιετική Ένωση. Σαν σήμερα πριν 30 χρόνια είχαμε και Σοβιετική Ένωση. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, δεν θα την κάνουμε τώρα. Έχει γίνει πολλές φορές. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Την νικήσαμε λοιπόν τη Σοβιετική Ένωση, η μικρή Ελλάς, για πρώτη φορά. Ήταν το πρώτο κατόρθωμα, αθλητικό κατόρθωμα. Από εκεί και πέρα συνηθίσαμε. Ανεβοκατέβαινε συνέχεια η σημαία στον πρώτο ιστό, με ντοπαρίσματα, χωρίς, δεν έχει σημασία. Πάντως το τότε ήταν γνήσιο, καλό, ωραίο, ήταν και πρώτη φορά. Αυτή ήταν μια ωραία πρώτη φορά που έχει μείνει στη μνήμη όλων. Να ανανεώσουμε, να επικαιροποιήσουμε λίγο την, και να ξεσκονίσουμε λίγο τη μνήμη. 101-101. Ακόμα 36 δευτερόλεπτα και η μπάλα δική μας. Ελλάς, Ελλάς της εξέδρας. Ο Γκάλης με την μπάλα. 10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση. 7, 6, Ιωάννου, 5. Ελευθερώνεται το σούτ. Ριπάλντο Καμπούρης και φάουλ από Μπόροφ. Φάουλ από Μπόροφ, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Αργύρης Καμπούρης κρατάει την πρόκληση στα χέρια του. Με 2 βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. 101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σου την τριών πόντων. Και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η νίκη, είναι ο θρίαμβος αυτών των ηρωικών παιδιών, αυτού του ηρωικού κόσμου που πίστεψε περισσότερο από τον καθένα. Σαμπάνιες ανοίγουν από παντού. Το πανηγύρι δεν έχει κανένα προηγούμενο. Κοιτάξτε τους παίχτες μας πώς κάνουν και πραγματικά γιατί να μην κάνουν. Ποιος περίμενε πριν αρχίσει αυτό το πρωτάθλημα, ποιος αλήθεια περίμενε ότι η μικρή Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πρωταθλήτρια. Ποιος το περίμενε. Και εδώ κοιτάξτε οι πανηγυρισμοί άρχισαν στην Ομόνοια. Ενώ ανακοινώνεται ότι ο Γκάλης αναδείχθηκε πρώτος παίχτης του πρωταθλήματος. Αυτά τότε λοιπόν, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια διάχυτη νοσταλγία και με διάφορες εκδηλώσεις το τιμούμε το γεγονός. Γίνονται παντού και στα μέσα ενημέρωσης και σε βιβλιοπωλεία. Γενικότερα έχει ξανάρθει, θυμάται εδώ ο Πάνος. Σαν αύριο όμως, λέει, πριν από 30 χρόνια πήγαμε και γράψαμε Δευτέρα αμέσως μετά το γυρομπάσκετ έκθεση στις Πανελλαδικές και έπεσε Μακρυγιάννης. Εισαγωγικά είχα 2 αγωάλματα, μια κόρη και ένα Βασιλόπουλο κτλ. Κτλ. Αυτά τα 10.000. Αυτά και 10.000 τάλαρα να σας δώσουν, μην τα πουλήσετε, για αυτά πολεμήσαμε. Κλείνει τα εισαγωγικά. Πόσο αστείο ακούγεται Όλο αυτό, ο καθένας έχει τις μνήμες του, λογικό, και εσύ με το θέμα της έκθεσης και τι θέμα της έκθεσης και το Eurobasket και ο θρίαμβος που ήρθε τότε στις κερκίδες, ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας Χρήστος Ατζετάκης, πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μεγάλες στιγμές, ο Ανδρέας που χόρτασε ο κόσμος κρέας που λέγαμε τότε, αν και είχε μεσολαβήσει το 85 με κάτι περικοπές και κάτι αναπροσαρμογές και αναρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις από τότε, με Σιμίτη υπουργό, αν τα θυμόσαστε, και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που πάντα λέει αλήθειες και πάντα λέει ειλικρίνειες και έχει δικαιωθεί από την ιστορία, όπως λέει η οικογένειά του και μόνο η οικογένειά του και κάποιοι συνεργαζόμενοι δημοσιογράφοι. Αυτά έτσι ως και η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Και η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν και αυτή εκεί. Τα λέω γιατί τα βάλαμε στην τηλεοπτική χθεσινή Ελληνοφρένεια και τα θυμάμαι, τα ξαναθυμήθηκα. Και από πίσω καθόταν ο Τρίτσης και όλο το Μελίνα Μερκούρη και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ωραίες στιγμές, ανέμελες στιγμές, σε μια Ευρώπη της ανεμελιάς γενικότερα και σε μια φάση ανάπτυξης του δυτικού συστήματος με τους δύο κόσμους, ο από εκεί και ο από εδώ. Και προσπαθούσαν, επιβιώναν, εν πάση περιπτώσει, με διάφορους τρόπους. 2-3 χρόνια, 4 μετά, κατέρευσε ο ένας κόσμος και σιγά σιγά καταραίει και ο άλλος. Αλλά με πάταγο καταραίει ο άλλος, που μας αφορά κιόλας. Εμείς ήμασταν οι τυχεροί. Ευτυχώς δεν επικράτησε το ΕΑΜ και γίναμε Μονακό. Ευτυχώς. Οπότε, 2-11-200-8-200, αυτό μας έχει μείνει, μια επικοινωνία και κάποιες μνήμες και κάποιες θύμησες. Μοιραστείτε τες. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά ή να στείλετε SMS αν θέλετε, γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Καλός εκείνος ο θρίαμβος, εκείνο το κατόρθωμα του 87. Αλλά υπάρχουν όμως κάποιοι που το συνεχίζουν ακόμη και σήμερα. Μια απόδειξη αυτής της συνέχειας θα γίνει αύριο. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, λεπέκι μου! Εμείς από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουμε δεκάρα αν θα απογοητεύσουμε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Μπράβο, παιδί μου! Μπράβο, ήρωα! Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς με την Τρόικα δεν συγκυβερνούμε. Τελεία και παύλα. Μπράβο, Καραϊσκάκη! Ένα πράγμα όμως μπορούμε να σας βεβαιώσουμε, ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, διότι εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Μπράβο, λεοντάρι μου! Δεν θα λυγίσουμε εμείς στους εκβιασμούς των εκπροσώπων της διεθνούς τοκογλυφίας. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο! Δεν θα λυγίσουμε, δεν θα προδώσουμε ποτέ. Μπράβο, ήρωα! Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμη για άλλη μια φορά να αποδεχθεί οτιδήποτε οι πιστωτές αποφασίσουν και η μόνη συμμαχία που οικοδομεί είναι αυτή με τη γερμανική κυβέρνηση. Πούλα μου θα δεις κρέας! Για να δοξάσει την Ελλάδα. Go back, κυρία Μέρκελ! Για να δοξάσει την Ελλάδα. Go back, κύριε Σόιμπλε! Μπράβο! Go back, κύριοι της Τρόικας! Ζήτω η Ελλάδα! Γιατί η μεγάλη διαφορά μεταξύ των νεοφιλελεύθερων και των αριστερών είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε μόνο στην αύξηση του shareholder value, αλλά στο stakeholder. Γιατί έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ποια είναι η διαφορά, γιατί αύριο πάει ένας αριστερός να διαπραγματευτεί με τους δεξιούς, οπότε είναι κομβικό σημείο όλο αυτό, είναι κομβική σημασία και πρέπει να ξέρουμε πώς ακριβώς θα πάμε. Φαντάζομαι είναι μια απόφαση από το Μέγαρο Μαξίμου να ορίσουν τη διαφορά, έτσι όπως ευκρινώς μας την ανέφερε λίγο πριν ο κορυφαίος διαπραγματευτής σύμφωνα με τον Σόιμπλε, και πολύ καλός υπουργός, είπε ο Σόιμπλε. Ναι. Και έτσι λοιπόν το ακούσαμε και εμείς εδώ για να ξέρετε με ποια ιδεολογική βάση και με ποιο υπόβαθρο πηγαίνει να δώσει την μάχη των μαχών για αυτό το 15ήμερο, γιατί μάχες των μαχών έχουμε κάθε 15ήμερο. Φεύγουμε λίγο από την κυβέρνηση, πάμε στο Προοδευτικό Κόμμα,

Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Θέλω κάποια στιγμή να κοιτάς την ουσία και όχι μόνο το φεδρό του πράγματος. Μα άμα το φεδρό σαν φεδρό καλύπτει την ουσία, συγγνώμη κιόλας. Αυτό μένει. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Άι, στο διάλογο κι εσύ. Απόστολε, είναι η πρώτη φορά που παίρνω, από Βόλο παίρνω, Αύρα λέγομαι. Αύρα. Ναι, δώσε ένα μήνυμα στο Τσίπρα να πάει να πνιγεί το καθήκη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα μεταφέρω. Μας είναι ότι κερδίσαμε, ότι δεν παίρνουμε μόνο κακά μέτρα 2%. Και κάτι κερδίσαμε που είναι και καλά και κακά. Καταλάβατε τι να κάνω και κακά. Καταλάβατε τι να κάνω και κακά. Καταλάβατε τι να κάνω και κακά. Κακά. Κακά. Καρά, καρά, κακά. Αυτό θα τους το παίξει αύριο στο Eurogroup. Θα πάνε και τα ημισκούμπρια μαζί και θα το τραγουδήσουν όλοι μαζί στο Eurogroup πριν ξεκινήσει η κρίσιμη για τη χώρα μας, η 87η κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο Φόσκολος να τα έγραφε. Έχουμε συνεχώς αυτό το σύριαλ. Μετράμε επεισόδια, παρακολουθούμε επεισόδια. Λίγο ανιαρά, αλλά δεν έχει σημασία. Σαν σήμερα το 1991, γιατί η μέρα έχει πολλές επαιτίους, το ΚΚΕ αποχωρεί από τον ενιαίο συνασπισμό. Τον θυμόσαστε αυτή την τεράστια αυταπάτη που είχαμε. Αρκετοί. Ευτυχώς υπήρχαν κάποιοι που δεν την είχαν αυτή την αυταπάτη. Αποχώρησε από εκεί. Νομίζω το 88 πρώτο ξεκίνησαν οι συνομιλίες. Ανδρουλάκης, Δαμανάκη κτλ. Και το 91 αποχώρησε. Κράτησε 2-3 χρόνια όλο αυτό. Με την ελπίδα και με την βεβαιότητα σχεδόν ότι τέτοιου τύπου αυταπάτες ξανά στο μέλλον δεν θα υπάρξουν. Και οι παρέες τέτοιου τύπου, οι πολιτικές παρέες και οι πολιτικές συμμαχίες να είναι κανονικές, καθαρές όπως πρέπει να είναι, με καθαρή στόχευση και όχι όπως περνάμε όλοι μαζί επειδή είμαστε φίλοι και επειδή κάποτε μπορεί να ήμασταν μαζί. Νομίζω τα συμπεράσματα έχουν βγει, έχουν κωδικοποιηθεί πολύ καλύτερα από όπως τα περιέγραψα εγώ. Ευτυχώς ήταν μια αυταπάτη, όχι σαν αυτές του Τσίπρα, διαφορετική που μάλλον δεν θα επαναληφθεί. Οπότε, ξέρεις, το λέει ένας άνθρωπος που τότε υποστήριζε φανατικά αυτή την αυταπάτη. Τελειώσαμε με αυτά τα παλιά, ερχόμαστε στο τώρα, αύριο πάει ο Τσακαλώτος εκεί και να ξέρετε θα τα πάει πολύ καλά, γιατί κυρίως ξέρει να μετράει, ξέρει να υπολογίζει. Να, για παράδειγμα, πόσα εξάμηνα έχει μία χρονιά. Δύο λέτε εσείς, πόσο πίσω είσαστε. Έχουμε κι άλλη μια καλή είδηση, ότι οι προβλέψεις μας για το τρίτο εξάμηνο είναι πολύ καλύτερες από αυτά που υπολογίζαμε το Αύγουστο. Το Αύγουστο που μου χρωστάς, το Αύγουστο, το σε χασέ. Το Αύγουστο, σ' απόσταση αναπνοής και με χασέ. Δεν μπορούσαμε εμείς να το ενσωματώσουμε αυτές τα αποτελέσματα, γιατί δεν είναι αποτελέσματα. Και έχουμε πείσει και τους θεσμούς ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα το τρίτο εξάμηνο και άρα μπορούμε να είμαστε και πιο... Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Αισιόδοξη. Το τρίτο εξάμηνο... Που μου χρωστάς, τον ξέχασες. Τις θέσεις που κρατήσαμε, τις πέταξες. Δυο ξένα χέρια τώρα πια σε δέχονται και τα αισθήματά μου. Έτσι λοιπόν, το τρίτο εξάμηνο θα έχουμε εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές. Κάπως έτσι τα μετράει, κάπως έτσι τα υπολογίζει. Έτσι θα πάει απέναντι στο Σόιμπλε αύριο για να πετύχει τα καλύτερα για όλους εμάς. Λαός, μέρος, Β'. Ναι, καλησπέρα σας. Τη Μαρίνα θα ήθελα. Ποια Μαρίνα? Τη Μαρίνα, την κυρία Μαρίνα Τσιντικίδου. Πρόκειται για ένα διαφημιστικό που θέλουμε να κάνουμε με κάτι αντιλιακά. Είμαστε μια καινούργια εταιρεία. Είμαστε σχετικά μη κερδοσκοπική, γιατί αποτελείται από φοιτητές. Είχαμε ακούσει ότι γενικότερα το κασέτι είναι αρκετά χαμηλό τελευταία. Οπότε θα θέλαμε, ενδιαφερόμαστε να την προσλάβουμε στο συγκεκριμένο project. Να συνεργαστούμε. Από πού μου τηλεφωνείτε? Θα τηλεφωνώ από. Τηλεφωνώ, δεν καταλαβαίνω. Η κυρία Μαρίνα είναι εκεί. Εσείς από πού τηλεφωνείτε? Από καλά. αλάβρυτα. Α, ωραία. Για δώσουμε λίγο τον αριθμό να σας πάρω εγώ. Ναι, η κυρία Μαρίνα ωστόσο είναι εκεί. Για να σας πάρει ίδια, γι' αυτό. Α, για να πάρει ίδια. Ωραία, πείτε τη, δώστε τη στο τηλέφωνο. Είναι αυτό που βλέπω, είναι αυτό που βλέπω το τηλέφωνο εξωτερικού. Ναι, αυτό είναι, αλλά το έχουμε για λόγους, καταλαβαίνετε τώρα. Τι λόγους, για δεν καταλαβαίνω, για πείτε μου. Εντάξει. Τι. Πτώση, όχι, όχι, τι εν πάση περιπτώσει, τι λόγους, δεν συνεννοούμαστε, τι λόγους. Ε? Έχουμε και προσωπικό λόγο τη εταιρεία σας, δεν καταλαβαίνω τώρα. Πώς λέγεται η εταιρεία σας? Αγαθή Κομιώτη ΑΕ. Για πείτε μου λίγο το άφημι. Το άφημι είναι 157-306 και ποιο άλλο, αυτά δεν είναι. Γιώργο, αυτά είναι. Ναι. Ναι. Αυτό είναι. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα οικονομικά, συγγνώμη. Δεν είναι οικονομικό αυτό. Απλά για να μπορέσει να κάνουμε τη συνεργασία να ξέρει που θα κόψει τιμολόγιο. Για πείτε μου λίγο έδρα εταιρεία. Ορίστε. Πείτε μου λίγο έδρα εταιρεία. Έδρα εταιρεία Καλάβρητα. Οδός, ακριβώς. Πού θα κόψουν τιμολόγιο τη συνεργασία. Ωραία, εξαιρετικά. Για πείτε μου. Ορίστε. Πείτε μου. Ναι, μπορείτε να μου δώσετε να συνεννοηθούμε, γιατί είχαμε πει ούτω ή άλλω του Βίγκαλου, του τηλεφωνού, να του περιγράψω λεπτομέρειε του project. Ναι, όχι, πείτε μου εσεί που θα κόψουν το τιμολόγιο, πείτε μου λίγο τη εταιρεία. Τη εταιρεία, κοιτάξτε τα οικονομικά, εγώ δεν τα. Δεν είναι οικονομικό αυτό, δεν είναι οικονομικό. Για πάμε λίγο, τα στοιχεία θέλω. Ναι, εγώ όμω με τα τιμολόγια. Δεν ξέρω για εσά τι κάνετε, αγάπη μου, δεν ξέρω. Τα στοιχεία λίγο. Πείτε μου λίγο την οδό. Την οδό πού, στα Καλάβρητα. Ναι, πού κόβω τιμολόγιο. Ναι, πλαστήρα 5. Τα χειρομικό κώδικα. Ορίστε. Τα χειρομικό κώδικα. Αχ, τα χειρομικό κώδικα. Γιώργο, τι είναι τα χειρομικό κώδικα. Γιώργο, πε, με έχει βάλει να κάνω φάσα και δεν τα καταφέρνω, Γιώργο. Εγώ δεν το έξι δεν μου λέει. Κοιτάξτε, εγώ. Ωραία, για πείτε μου λίγο περιγραφή εταιρεία. Τι γράφω, περιγραφή εταιρεία, με τι ασχολείται. Διαφημιστικά project. Αλλά κοιτάξτε να σα πω. Επωνυμία. Ορίστε. Επωνυμία, ακριβή. Είπαμε, Αγαθή Κομιώτη. Εψιλον, εψιλον, επέ, ΟΕ, ΑΕ. Εψιλον είμαστε. Τι είστε. Αλφα-εψιλον. Ναι, αλλά με τα οικονομικά εγώ δεν είναι οικονομικό αυτό, αγάπη μου. Ωραία, περάστε μου λίγο το καταστατικό μια στιγμή. Το καταστατικό. Καλέ, δώστε μου την κυρία Τσιντικίδου να μιλήσω. Δεν γίνεται. Να τη περιγράψω πώ πρέπει να είναι στη διαφήμιση, σα λέω. Δεν γίνεται να πάτε να γαμπείτε. Με την κυρία Τσιντικίδου. Ή και μόνο σα δεν έχω αντίρρηση. Όχι, γιατί άμα είναι με την κυρία Τσιντικίδου, αυτό είναι προσβολή τη κυρία Τσιντικίδου. Ναι, όχι, έχουμε το ελεύθερο, μα αφήνει να το λέμε. Η κυρία Τσιντικίδου. Ναι, ναι. Αν να σα πω, η κυρία Τσιντικίδου δεν είναι Τζενιμπότσι. Η κυρία Τσιντικίδου είναι η κυρία Τσιντικίδου. Α, είναι άλλη δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Ευχαριστώ όχι, για την ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, να πάτε να γαμπείτε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, αντευχόμαστε. Να είστε καλά. Εμεί για καλό μόνο το έχουμε. Και το ξέρω γι' αυτό αντεύχομαι. Να είστε καλά και εμεί τα ίδια. Γεια στα κολομέρια, γεια. Άντε ξαναπροσπαθήστε κάτι καλύτερο, ε. Πιο οργανωμένοι είστε την επόμενη φορά. Βεβαίως. Τώρα είναι, το ξέρετε, τα βαφτίσια μας. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια. Μανουλάκι. Μανάρα μου. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Σήμερα έβαλες ωραίο τραγουδάκι στη συνομιλία που είχαμε χθες. Γι' αυτό εγώ σε αγαπάω. Ποιο τραγούδι? Τα γαλάζια σου μάτια. Α, ναι, τα δικά μου. Μουά! Ωραία, κάπτες. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Un poema, nada más que unos párrafos, de un poema de un hombre desesperado. Más o menos porque no tengo muy buena memoria. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol. Ob aamavat eliyai e mag pipi mal suvandai e suvandat api aasai denune obe aadarayai Che Guevara sunduru mitura obai. Σε ποια γλώσσα δεν έχει τραγουδηθεί? Σαν σήμερα το 1928 γενιέται ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω.